राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 फरवरी 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद अंधेरी पूर्व मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम सारी कामनाओं में तो पदार्थ और क्रिया की मुख्यता है और परमात्मा की प्राप्ति में बोध और लगन की मुख्यता है। भीतर से जितनी अच्छी तेज लगन होगी वो काम बहुत जल्दी होगा। आध्यात्म जगत में आस्तिक जगत में लगन भीतर की वो आवश्यक है। बाहर की क्रिया तो स्वतः होगी स्वाभाविक लगन के बाद। दूसरा क्रिया करते बाद में लगन होती है या लगन के बाद क्रिया होती है। जैसे बाल्यावस्था में कंठस्थ करना मुख्य होता है अर्थ गौण होता है और बड़ी अवस्था में अर्थ मुख्य होता है कंठस्थ गौण होता है। तो बड़ी अवस्था अगर कंठस्थ करना चाहे तो पहले अर्थ समझ लो फिर बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाएगा और बाद्य अवस्था में रटन से कंठस्थ होता है। तो ऐसे पारमार्थिक मार्ग में लगन मुख्य होती है। उसको मैं कैसे प्राप्त करूं कैसे जाऊं कहां जाऊं साधक पूछता था उपाय कि उस परमात्मा के उपाय क्या है। तो बाहर की जो चेष्टा है उपाय है ये मुख्य नहीं है। मुख्य लगन है असली जिज्ञासा है असली उसकी तत्परता है एक उसकी तक उत्कंठा है उसकी एक चाहना है मेरा कल्याण हो। ये दो भेद है। ये दो भेद क्यों है कि संसारी चीजें तो नाशवान है ये उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। इस वास्ते इसमें है क्रिया की पदार्थों की मुख्यता रहेगी और परमात्म तत्व तो अपने भीतर है सब में मौजूद है। संसार मौजूद नहीं है। अभी कहीं को रोटी लाओ तो बनेंगे तब मिलेगा ऐसा नहीं है। परमात्मा बनेंगे तो मिलेगा ऐसा नहीं है। संसार की तो उत्पन्न होने वाली चीज है उत्पन्न होने से मिलेगी नहीं तो कैसे मिलेगी। और परमात्मा तत्व अनुत्पन्न तत्व है उत्पन्न तत्व नहीं वो तो है जो है ही। तो है जो होने से लगन ही मुख्य है लगन उसे प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है और संसार में अप्राप्त की प्राप्ति करना है। संसार में तो जो चीज नहीं है वो बनेगी लाएंगे जाएंगे करेंगे तो होगा। अरे परमात्मा लाएंगे जाएंगे करेंगे नहीं है वो तो है मौजूद। इस वास्ते जितनी लगन होगी जल्दी होगा। तो लगन का क्या असर पड़ेगा लगन का असर पड़ेगा संसार के त्याग का। असली लगन होती है तो छूट जाती है। संसार में किसी से मिलने की लगन होती है तो दूसरी चीजें गौण हो जाती है सभी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की लगन जागृत करो। लगन जागृत करो तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए उसकी क्योंकि वो है उसको बनाना नहीं है। संसारिक चीज तो उत्पन्न होती तो बनती है बिगड़ती है बनती है बिगड़ती है वो बनती बिगड़ती नहीं वो तो है जो के जो है। तो केवल उस तरफ दृष्टि हो जाए लगन से दृष्टि हो जाए अथवा बोध हो जाए तो उसी प्राप्ति हो जाएगी। तो इसमें भाव है लगन है उत्कट अभिलाषा है ये खास कारण है। मनुष्य क्या करता है कि परमात्मा की तरफ ही क्रिया को मुख्य देता है। क्रिया की मुख्यता क्रिया क्रिया में दो भेद है। एक क्रिया होती है साधारण एक होती है भगवान के लिए। तो भगवान के लिए नाम जप है कीर्तन है ये भी क्रिया है पर क्रिया होते हुए भगवान की मुख्यता होने से क्रिया की मुख्यता नहीं है। काम धंधा है व्यापार है खेती आदि करना ये क्रिया की मुख्यता है पदार्थ की मुख्यता है। पदार्थ ही क्रिया की मुख्यता में जल्दी सिद्धि नहीं होती देरी होती है। और क्रिया संसार की करते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसमें निष्काम भाव हो कामना से करो तो बहुत करते रहो, सिद्धि नहीं होगी। निष्काम भाव से उसने होता है। सब साधारण काम, झाड़ू देना, जल दिलाना, किसी को रास्ता ही बता दिया, इतने मात्र से कल्याण हो जाए। पर भाव निष्काम हो, भोग की इच्छा ना हो, संग्रह की इच्छा ना हो, मान की इच्छा ना हो, बढ़ाई की इच्छा ना हो, निरोगता की इच्छा ना हो, जीता रहूंगे इच्छा ना हो, इन इच्छाओं के त्याग करने से बहुत जल्दी काम सिद्ध होता है। यदि ये इच्छा रहती है तब तो अनन्य भाव नहीं होता, इस वजह से देरी लगती है। उत्कट अभिलाषा होती है तब ये इच्छाएं गौण हो जाती है, छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता आप साफ ही। जैसे किसी से मिलने की इच्छा लगी तो उसकी याद आती है, सत्य याद आती है, बिना याद की याद आती है। ऐसे परमात्मा लग रहे, परमात्मा का भजन होता है। हम भजन करते हैं उसका कारण क्या है कि लग रहा नहीं है तो करना पड़ता है, करने में क्रिया की प्रधानता होती है। संसार चिंतन होता है और परमात्मा चिंतन करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि संसार को जितना आदर दिया है इतना परमात्मा को आदर नहीं दिया है। स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का आदर देंगे तो लगन होगी कि हमें तो परमात्मा प्राप्ति करनी है भाई, नहीं तो क्या है गृहस्थ है उनकी कहते हैं हम तो गृहस्थ ही है, बड़ी छुट्टी पर आ जाते हैं हम लोग, करना ही पड़ता है सब, झूठ कपट करना ही पड़ता है, गृहस्थी है तो गृहस्थी के झूठ थोड़ी छूट थोड़ी है, गृहस्थी है वो बिगड़ा कर देते हैं। साधु है तो कहते हैं बाबू ये मरे क्या करें, हम तो जीना है काम करते हैं, वो भी करेंगे हो जाएगा, किस उसकी कौनता आ जाती है, असली लगन है। गृहस्थ में रहते हो भी हमें तो परमात्मा तक प्राप्ति करना है, कैसे ही हो जैसे कैसे ही उसको प्राप्त करना ही है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। ऐसी लगन लग जाए तो गृहस्थी वो साधु वो भाई हो बहनों कोई हो, वो सच्ची लगन है तो उधर चलेगा ही, वो स्वाभाविक चलेगा। लगन लगने पर जैसे धन की लगन लग जाती है तो धन की लगन में फिर सूट कपड़ सब आ जाते हैं, सब आप साफ ही आ जाते हैं। तो जड़ की लगन में जड़ता की तरफ जाएगा, परमात्मा लगन में परमात्मा की तरफ जाएगा। ये जड़ है वो चेतन है, ये नाशवान वो अविनाशी है, तो अविनाशी में वो लगन होती है। उसका कारण क्या कि लगन में स्वयं आप होता है और इसमें शरीर इंद्रियां अंतःकरण सूक्ष्म कारण शरीर होते हैं, तो स्वयं के भीतर लगती है लगन, संसार की भी लगन स्वयं में लगती है, संबंध भी स्वयं को होता है, स्वयं में होता है वो भूलता नहीं। जैसे संसार में आप विवाह करते हो तो विवाह करते ही भीतर में स्वयं की स्वीकृति हो जाती है कि मेरा विवाह हो गया, ये मेरी स्त्री है, इसलिए ये मेरा पति है, तो ये तत्काल सिद्धि होती है, इसमें देरी नहीं लगती। ब्याह करने ऐसा नहीं कि अभ्यास करेंगे फिर ब्याह होगा, अभ्यास कुछ दिन करेंगे फिर ब्याह होगा, ऐसा नहीं होता। तो भीतर की जो भीतर की अपने स्वयं की स्वीकृति है उसमें देरी नहीं लगती है, उसे अभ्यास नहीं करना पड़ता है। और अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती, अभ्यास से एक अवस्था बनती है। इसी तरह ध्यान कम है भाई, लोग ध्यान कर्म करते हैं, मानो भीतर की लगन होती है, अभ्यास नहीं होता है, ब्याह का अभ्यास नहीं करना पड़ता, स्वीकृति केवल। ऐसे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो वह तो अस्वीकृति स्वीकृति है, मानो पहले न होते हुए स्वीकृति करनी है, और परमात्मा का पहले संबंध है उसकी स्वीकृति करनी है तो उससे सुगम है, परंतु भीतर में लगन की कमी है। प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये लगन की कमी है। अगर आप जल्दी चाहते तो लगन बढ़ो, चलते फिरते उठते बैठते, भाई बहुत समय हो गया, क्या फायदा होगा, धन कमा लो भोग लो, होगा क्या। गाड़ी का बैल होता है उम्र भर चलता है कहीं नहीं जाता, ऐसे धन कमाओ और भोग भोगो कहीं नहीं जाओ, वहां के वहीं रहोगे। लाखों करोड़ों धन कमा लिया, खूब आराम कर लिया, परंतु परमात्मा तो बिल्कुल वहां का वही है, गाड़ी का बैल उम्र पर चलता है और एक कदम नहीं जाता, वहां का वही रहता है। तो संसार में बोलते रहने से वहां का वही रहोगे। कितना धन कमा लो, कितना ही मान कमा लो, कितनी पढ़ाई कर लो, वहां का वही। तो परमात्मा तत्व की लगन होनी चाहिए। ये सत्संग आदि से लगन जागृत होती है, फिर आपस में विचार करो, पुस्तक पढ़ो तो लगन को बल मिले, वो लगन बनाओ, फिर प्राप्ति सुगम है। बिना लगन प्राप्ति कठिन है। वास्तव में परमात्मा प्राप्ति सुगम है, वास्तव में, परंतु लगन की कमी होने से क्यों सुगम है कि वो है। संसार चीज तो उत्पन्न होती नष्ट होती है थोड़ी, वो तो है जो का जो है, बिल्कुल पूरा का पूरा तत्व के जीवन मुक्त महात्मा को जो चीज प्राप्त है वही चीज मात्र प्राणियों को नित्य निरंतर प्राप्त है। ये ख्याल में आएगा नहीं क्या माना है? क्योंकि भगवान सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, तो सब जगह है तो क्या इस जगह नहीं है? सब में है तो क्या मेरे में नहीं है? और सब समय है तो क्या अभी नहीं है? अभी है, हमारे में है, हमारे है और हमारे है। एक सिद्धांत है जो सबकी चीज होती है वो ही मेरे को मिलेगी, और मेरे को मिले किसी को न मिले वो बात सदा नहीं रहने वाली होती। ये सबको मिल सकता है, पापी पुण्यात्मा आचार मंदार बुलार सबको, क्योंकि सबका संबंध उसके साथ है। ये अच्छा मंदा तो संसार की दृष्टि से श्रेणियां है, परमात्मा तो वैसे ही है। जड़ता ज्यादा होगी, चोर चोरी करने लगे, अन्याय करने लगे, पर जड़ता की तरफ ज्यादा चला गया, मैं परमात्मा से अलग थोड़ी हो गया। जहां गया वहां भी परमात्मा वैसे ही वैसे ही। इस वास्ते केवल उठकर का अभिलाषा उसको कैसे प्राप्त करूं, कहां करूं, कैसे जाऊं? ऐसे संज्योति महाराज जी तरह तो उन्होंने कहा परमात्मा तो भूख से होती है, भूख से होती है, भूख से होती है, तो भूख लगती है तो आप साफ चिंतन होता है। अन्न का चिंतन थोड़ी करना पड़ता है, प्यास लगने पर जल को याद करो, ऐसा कहते नहीं, अरे भूली नहीं जाती यार, तो प्यास मर रहे है। इस तरह से भगवान की प्यास लगे तो दूर नहीं है, जल शब्द नहीं मिला प्यार से, जल शब्द मिल जाए कायदा नहीं है। भूख लगने पर अन्न सब जगह मिल जाए कायदा नहीं है। भगवान की भूख लगे तो जहाँ भूख लगे वहीं है, वो है बैठा है, और भूख में वही है परमात्मा। ये थोड़ी गहरी बात है, भूख में भगवान की लगन भगवान है। ऐसे भूख में भी रोटी है, प्यास में भी जल है, बहुत थोड़ी थोड़ी बारीक बात है। प्यास जल रूप ही है, प्यास जल दोनों होता है तो प्यास मिट जाती, दोनों समान होता है, तत्व एक ही है। तो वो एक होते हुए भी जड़ है। ये परमात्मा की प्राप्ति करना और प्राप्ति करना चाहना, ये दोनों को बिल्कुल एक है। क्यों ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, जीव भी तो अर्श परमात्मा का ही है, अर्श परमात्मा को चाहता है, तो जाति एकता है, स्वरूप की एकता है, तत्व की एकता है। तो लगन होने से क्या, संसार की लगन छूट जाती है, छूट जाती है, उसे प्राप्ति हो जाती है। संसार की लगन ऊपर ऊपर की, ऊपर की भीतर तो वही परमात्मा ही है परिपूर्ण, तो ऊपर की छोड़ी भले, तो लगन होने से ऊपर की छूट जाती है। इसको महत्व दिया है, संसार को महत्व दे दिया। गीता माया है भजन्ति अनन्य मनुषो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्, भूतों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करते हैं। अभी देखो रुपयों की लगन लगी है ना, इसमें क्या है कि बच्चे को ही कहते मेरा वो चीज चाहिए, अब गोदी में ले जाते हो, अब वो चीज चाहिए, पैसा दिया वो चीज मिल गई। ऐसे अभ्यास हुआ कि पैसे से सब चीज मिलती है। अभी आपके हृदय में गहरी बैठ गई बात कि पैसे सब चीज मिलती है, तो पैसा बटोर पैसा पैसा लगन लग गई। शेर जी की बात सुनी, कलकत्ता में कोई बीमार था धनी आदमी, तो सेठ जी गए, मेरी बात गई तो उसने कहा कि पैसे सब मिलती है, सेठ जी के सब नहीं मिलते, महात्मा नहीं मिलते, तत्व के नहीं मिलते। कि महात्मा कहीं बुला लें, महात्मा ने साधु, साधु तो कहीं आ जाए, कि साधु कहीं वे आएंगे जो धन के गुलाम होंगे, धन जिसकी चाहना है वो नहीं मिलेगा, पैसे से नहीं मिलेगा, पैसे की चाहना वाला पैसे से मिलेगा, पैसे की जिसकी चाहना नहीं वो पैसे से कैसे मिल जाएगा। आप भी किसी को खरीदो तो पैसे में मिलती हुई चीज पैसे मिलेगी, कि जो पैसों को कीमती ज्यादा समझता है वो पैसों से मिलेगा। ये घड़ी अगर आपको 100 रुपये में मिलती है तो दुकानदार की 100 रुपया नहीं लगा है, जो पैसे से मिलेगी कम पूंजी मिलेगी। जो ही चीज खरीदो भाव बढ़ता चढ़ता रहता है, परंतु भाव के समय में भी पैसे से अधिकार आपका उस पर तब होगा जब उसे पैसे से कम कीमती है, पैसे से अधिक कीमती पर पैसे का अधिकार होगा। विद्या का असर अपने पर होगा, बलवान का निर्बल पर चलेगा, पर अपने से बल पर कैसे चलेगा, पैसे से अधिक चीज पैसे कैसे मिल जाएगी, पैसे से कम चीज होगी वो पैसे से मिलेगी। भाव में कम ज्यादा होता रहता है, पर मूल नियम है कि पैसे मिलेगी पैसे से कम जो कम चीज। ऐसे संसार की चीज तो संसार में आपका बल अधिकार तो कमजोर मिलेगी, पर सबसे अधिक चीज कैसे मिल जाएगी, अधिक चीज तो आपसे मिलेगी, क्यों आप स्वयं कीमती हो, आपकी इंद्रियां शरीर मन बुद्धि कारण शरीर, ये शरीर कीमती नहीं है, आप कीमती हो, आपके है शरीर, आपकी है इंद्रियां, आपके है प्राणी, प्राण आपका है शरीर, तो आप मालिक हो, वो आप मालिक हो वो परमात्मा का अंश है, तो वो चाहे तो परमात्मा मिलेगी। क्रियाओं ऊपर की करने से क्रियाओं से फर्क पड़ता है, परंतु तत्व की प्राप्ति स्वयं को होती है, स्वयं की स्वीकृति निरंतर रहती है, बाहर से याद करी हुई भूल जाती है, स्वयं की भूलती नहीं। ब्याह आप स्वयं अपना, मेरा ब्याह हो गया, मेरा ब्याह हो गया, मेरा, मैं विवाहित हूँ, मैं कुंवारा नहीं हूँ, अब भूलेंगे नहीं, ये याद करने जरूरत नहीं, माला पहनने जरूरत नहीं, वर्षों बाद के ब्याह, हाँ मेरा हुआ ब्याह हो गया, जानती रहती, कब हुआ तो सोचना पड़ेगा, हो गया संदेह नहीं हुआ कि नहीं, सोचो भाई क्या हुआ कि नहीं, हाँ हाँ हो गया, ऐसा नहीं होगा, सोचना नहीं पड़ेगा, कारण के स्वयं के भीतर में स्वीकृति हो गई, तो स्वयं की स्वीकृति वो जल्दी काम कर दी, क्योंकि स्वयं चेतन है, इस सामग्री सब जड़ है, स्वयं चेतन है, वो पकड़ेगा तो फिर छूटेगी नहीं, तो वो पकड़ता है लगन से, उस तत्व की लगन होती है तो उस पकड़ता है। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, तन मन दीजे, मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम नहीं दिए भूल जाता है, लगी दर्शन की मन में राम को देखूं का अच्छे न में, क्यों परमात्मा है, लगन ही कम है और कोई कमी नहीं हमारे में, परमात्मा मौजूद है, हम मौजूद, प्राप्ति की देरी क्यों, कृष्ण लगन संसार की है, भोग भोगना रुपया इकट्ठा करना, और आज का एक बड़ा भरे अंश दूसरा हो गया, ये लगन में भी झूठ कपट बेईमानी ठगी हिंसा हत्या ये मुख्य है, इनकी मेरे काम नहीं चलेगा, कहते महाराज मेरे काम नहीं चल रहा, तो की अपेक्षा भी पाप की प्रधानता हो गई आजकल, पाप कोई बहुमूल चीज है, पाप पाप डर नहीं, पाप से अन्याय से इसी को जल नहीं, बहुत ज्यादा नीचे से, अब परमात्मा की लगन कैसे लगे, लगन लगी है पाप की, अन्याय की, ठगी की, धोखेबाजी की, विश्वासघात की, ये उपाय मांग रखा है, अब परमात्मा की वो बहुत दूर हो गया, भोगों की इच्छा संग्रह की इच्छा है ये तो थोड़ी दूर है, ये पाप बहुत दूर चला गया, परमात्मा से विमुख ज्यादा हो गया। तो ये पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, ऐसा विचार हो जो पाप से बसे तो उसकी लगन सुगता लगेगी, अरे पाप की महत्ता दे रहा जल्दी लगन नहीं लगेगी। हमें तो प्राप्ति करना है, प्राप्त है परमात्मा का दर्शन करना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है, सुख पावे दुख पावे परवाह नहीं, पैसा मिले न मिले, निर्वाह हो चाहे नहीं हो, दुख पावे सुख पावे इसकी हम परवाह नहीं। तो देखो बहुत जल्दी काम हो जाए, अरे कमी आएगी नहीं, परवाह करने से सुख ज्यादा मिलता है, बेपरवाह से कम मिलता ये है ही नहीं, कितनी परवाह करो मिलने वाले उतना ही मिलेगा, पेपर उतना उसको मिलेगा। बात तो इनसे और है, जितनी उसी तत्परता होगी इतने पदार्थ स्वयं खर्चे आप पर, बात तो ये है, पर ये नहीं समझे तो ये तो कम से कम समझानी चाहिए कि इसमें लगन मुख्य है, पदार्थों की प्राप्ति में लगन मुख्य नहीं, लगन भी साथ में है पर क्रिया और पदार्थ मुख्य रहेंगे, क्रिया पदार्थों की तक नहीं जानने से ये पदार्थ खुले हो जाते हैं। एक बात है आप थोड़ा ध्यान दो, बताओ आपके मन में इस घड़ी का महत्व है, ये घड़ी बहुत बढ़िया है तो ये महत्व है, ये घड़ी मिलने नहीं देती है, आपको घड़ी मिलेगी नहीं, और महत्व परमात्मा होगा तो घड़ी गर्ज करेगी आपकी, आप करोगे अभी घड़ी की गर्ज, परमात्मा से विमुख तो संसार की महत्व देता है, संसार चाहता है और संसार की उपेक्षा उन्हें परमात्मा को चाहता है, तो संसार की चीजें आपके पास आने के लिए बाध्य होगी, मानो सच्ची चीज के तरफ होने से सब सहायक हो जाते हैं, चोरी करने वाले डाका डालने वाले जंगल में रहते हैं, वहां कोई साधु भजन करता है तो उसकी सहायता करते हैं, आपको तो लूट लेंगे और उसकी सहायता करेंगे, कारण क्या है उसका चाहना नहीं भीतर से, तो संसार की चीज तो चाहना से दूर भागती है और परमात्मा की चाहना से नजीक आते हैं, ये फर्क है इनमें, संसार की चाहना छूटने पर संसार की कमी नहीं आवेगी, पर बहम पड़ा हुआ है, अब इस बहम को कौन मिटावे, आप बात विश्वास करो तो जाए, संसार की कितनी ही चाहना करो मिलने जितना ही मिलना है उतना ही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा, अरे परमात्मा चाहना करो आप स्थिति ऊंची हो ही जाएगी, सस्ती है कि नहीं, आप लोगों जैसी ही नहीं जैसी, परमात्मा की जो जो चाहना होगी क्यों ही क्यों ये पदार्थ खुद आपके पास आना चाहेंगे, रुपया पैसा पदार्थ भोग चीजें वस्तु निर्वाह की आप उत्साह होते दूर भागेगी। देखो प्रत्यक्ष बात बताऊं आपको, क्षमा मांग लेता हूं आपसे, अभी आपके ये बहम है कि स्वामी जी रुपया इकट्ठा नहीं करते, ये रुपया नहीं चाहते, ये त्यागी है, तो आपके मन में देने की आती है, कपड़ा दे दो भोजन दे दो कुछ न कुछ दे दो कुछ न दे दो, और आपके मन में हो जाएगी खाऊ है लटने वाला पैसा इकट्ठा करना है, तो देने के मन में उतनी नहीं आएगी, सच्ची झूठी, तो त्याग से वस्तु में मुफ्त तो मिलती है, नकली से भी अगर असली त्याग हो तो संसार की वस्तु में बिल्कुल सुगम हो जाती है और उसकी परवाह होती नहीं, वृद्ध त्यागी के संसार की तो परवाह नहीं होती, परमात्मा की परवाह होती है, परमात्मा की परवाह परमात्मा मिलते हैं, पर संसार की परवाह नहीं होने संसार मिलता है, आपकी ये बहम है, अगर मैं भी मांगना शुरू करूंगा तो आपकी भाव बढ़ जाएगी, वो भाव उड़ जाएगा, अरे ये तो हम तो साधु समस्या से ये तो ठग निकले भाई, फिर भावुक नहीं रहेगी, आप ख्याल नहीं करते हो, आप अंदर तक ख्याल करो थोड़ा सा, हरेक साधु में हरेक में हरेक मार कथा हुई है, ये नहीं है। वास्तव में जो तत्व है वो त्याग से मिलता है, त्याग दाम बाबा बन गए यही नहीं है। भीतर की जो आपके रुपयों की परवाह है वो फंसाती है आपको, भीतर रुपयों की परवाह नहीं। मैंने मोटर का दृष्टांत दिया था ना, इंजन चलता है, अर्थक के चलते दोनों चलता है, तो इंजन चलते में नुकसान ही नुकसान, अर्थक के चलते में फायदा ही फायदा, या दोनों चलते जो होता ही दोनों चलता ही है दोनों ही। पर निश्चित जगह आ जा सीधी निरापद है, जो रास्ता चौड़ा है, कोई जंतु दिखते नहीं दूर तक, ठीक है रास्ता, उस पर तेल बंद कर दो गाड़ी चलेगी जोर से, ऐसे परमात्मा की तरफ आप चले जोर से गाड़ी चलेगी, इस दिन इंजन भी चलेगा, चिंता भी होगी मन में, काम भी करोगे, चिंता है इंजन का, भीतर का इंजन चलना, ऊपर के चक्का चलना, तो परमात्मा की तरफ निश्चिंतता होती है, निर्भयता होती है, निसंगता होती है, निशोकता होती है। हमें क्या प्रॉब्लम, हम तो भगवान के भगत है भाई, बड़ी सरलता होती है, बड़ी नम्रता होती है, अभिमान नहीं आता है कि तुम भक्त नहीं हम भगत हैं, अभिमान नहीं आता वहां, तो वास्तविकता है। या संसार चीज से अभिमान आता है, विद्या ही पढ़ो विद्या से अभिमान आएगा, धन से भी अभिमान आएगा, क्योंकि ये नाशवान चीज है ना, तो इसका कायदा दूसरा है, कायदा दूसरा है, पर इसमें भीतर की लगन हो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, तो संसार का त्याग स्वतः होता है स्वाभाविक। इनसे क्या करें भाई, धन मिल गया तो क्या हो जाएगा, मान मिल जाएगा तो हो क्या जाएगा, आदर कर दिया तो हमारे हाथ क्या ये चीज, बहुत लोगों ने आदर कर दिया, फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं, फर्श हो रही। बढ़िया बढ़िया पदार्थ मिल गए क्या हो गया, हासिल क्या हुआ, आपके क्या हुआ, बाहर बाहर की चीजें आई, पेट में वो भूख और पीठ पर बंद हलवा, भूख मिट जाएगी, भूख कहाँ है, इलाज कहाँ कर रहे हो, भूख तो असली परमात्मा की आपके, और इलाज करते हो पदार्थों का, संतों की सेवा करने में भी पदार्थ ला दो महाराज, चीजें बता दो, बढ़िया भोजन दे दो, बढ़िया कपड़ा दे दो, बढ़िया स्थान दे दो, बढ़िया हवा जहाज टिकट दे दो, ये कर भड़कान मन में आता है, हमने बड़ी सेवा कर ली, ये बढ़िया सेवा नहीं है, बढ़िया सेवा उनके सिद्धांत का पालन करिया, त्याग हो जाए, भित में राग हो जाए, भगवान में प्रेम लग जाए, ये संतों की सेवा है, उसे सेवा नहीं है, आप उसी की सेवा बने, छोटा बालक होता है ना, और किनारे की टोपी उठा दो ले पर पिताजी रखेगा, वो समझे ये बहुत बढ़िया चीज है, पिताजी तो क्या चीज है कोई, इस तरह से बात विचित्र है, बहुत सुगम है, उसकी प्राप्ति की लगन कठिन है, तो वो सुगम बहुत संसारी कर्मों से वो सुगम है, संसार कई आफत करनी पड़ती है फिर भी कार्य सिद्धि नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, लगन खास भीतर की, कैसे तत्व ज्ञान हो, कैसे मुक्ति हो, कैसे भगवान में प्रेम हो जाए, कैसे भगवान मिले, ऐसे चलते फिरते खाते पीते बहुत जल्दी काम हो जाएगा, पर क्योंकि तो वो तो है, संसार की है थोड़ी, अभी ज्ञान में रोटी लाओ कि भाई बनेगा जब मिलेगी, भगवान बढ़ेगा थोड़ी, अभी भगवत है जो मैंने तैयार है, पूरा पूरा का पूरा तैयार है सबके लिए, क्यों नहीं, नारायण नारायण नारायण नारायण, कोई शंका हो तो बोलो, चीज ऐसी है, बहुत मौज की बात, बहुत आनंद की बात है, आपके रुपया मिलता है मुसाफिरी में, वो आपका वो आपकी यात्रा सफल होती है, और वही रुपया परमार्थ में दूसरों के हित में लगा देते हो तो रुपया सफल होते हैं, तो कीमती चीज कौन हुई, जिन रुपयों से आप सफल होते हो वे रुपये सफल हो जाते हैं अच्छे काम लगने में। पहले स्वीकृति नहीं, पहले सुनना होता है, सुनने के बाद में लगन होती है, बिना सुनी क्या पता, सुना ही नहीं, आप इतने बैठे हो, आप विचार कर लो कि सत्संग करते समय में आपका भाव कैसा रहता है, और महीना दो महीना के वर्ष तक सत्संग नहीं करो तो भाव कैसा रहता है। ये चीज होती है सत्संग से, सद्विचार से, सत्वर से। अब ये सत्संग भी हरेक उदय हरेक में ऐसा नहीं होता है।